सदा सदा है न्याओ, तेरे घर रूखा तू मन वसया लगना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगना दुखा साचे साहिब अलख्या भेव साचे साहिब अलख्या भेव नानक लाया लागा सेव नानक लाया लागा सेव साचे साहिब अलख्या भेव साचे साहिब अलख्या भेव नानक लाया लागा सेव नानक लाया लागा सेव तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे ना दुखा तू मन वसया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा जा तू मेरे वल है ता क्या मोछंदा तुद सब किच मैनो सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोट ना आवई खै खर्च रहंदा लख चौरासी में दनी सब सेव करंदा ए बैर मित्र सब की त्या नह मंगे मंदा देखा कोई ना पुछई जा हर बख्शंदा अंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे कार सवारी है जा तुद पावंदा सबे कार सवारी है जा तुद पावंदा सबे कार सवारी है जा तुद पावंदा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा मेरो प्यारो ता कैसी भूखा मेरो प्यारो ता कैसी भूखा मेरो प्यारो ता कैसी भूखा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सिर को पौ खिचला ही जम नहीं आवे नेरे जो तेरे रंग राते स्वामी तिरका जन्म मरण दुख ना सा तेरी बख्शन में ते कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुपर पायन आग पह आरा दे तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट रह सा दे ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी तेरी ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी सत्य वड्डा सतगुरु नानक सत्य वड्डा सतगुरु नानक सत्य वड्डा सतगुरु नानक जिरकल राखी मेरी तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा मेरो प्यारो ता कैसी भूखा जाम गुरु है वल तने क्या गर्व निजे जाम गुरु है वल लख बाही क्या किजे जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु है वल शब्द साखी सो सच्चे घर जो गुरु गुरु है निश्चय में दास पट बेनत कहे जो गुरु नाम रिदमाय तरे जो गुरु नाम रिदमाय तरे से जन्म मरण दो हूं तेरे तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा मेरो प्यारो ता कैसी भूखा कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सर्वे सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बणयो रोयो होयो लाल नदर सतगुर जत धारे